اور قرآن و حدیث دے نال اپنے اسلاف امت دیاں کتاباں دے نال صحابہ کرام دیاں گلاں دے نال ہر شے با حوالہ پیش کراں گا اور فقیر دا کوئی حوالہ غلط ہوئے مسجد شیر ربانی پنڈی سٹاپ دے اندر فقیر موجود ہوندا ہے پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں گل گل میری ہمیشہ ایک چیلنج ہوندا ہے اور الحمدللہ آج تک کوئی مائی دلال ہو جا نہیں اٹھیا جڑا فقیر دی گل دا توڑ پیش کر دے اس واسطے مینو بابا جی یہ کہہ رہے سن بھائی ہر گل با حوالہ ہی کرنی ہے تے قرآن و حدیث چو کرنی ہے تے اہو جی گل کوئی نہیں کرنی جڑی جناب وہ بعد پھر کوئی مخالف آکھے بھی یار کتھے سی میں آکھے بابا جی تسی مینو یہ دسو بھی آج تک کوئی گل یہو جی دسو بھی جڑی میں ایویں بے سرو پا کر لئی ہوگی جدا سر منہ کوئی نہ ہوگی آج کے دسو تو صحیح مینو میں کرنا ہی وہی ہے جڑا اللہ دی مہربانی نال سانو باہر جان دی لوڑ کیڑی ہے باقی رہا مسئلہ شیراں دا او ساڈا سنیاں دا ذوق ہے وہ اسی اپنا ذوق پورا کرنا ہوندا ہے باقی دلائل تے ساڈے کول جڑے نے اللہ دی مہربانی نال او قران و حدیث ہی ہوندا ہے اور بزرگاں دی باتاں ہوندیاں نے اور اسی بزرگاں دی باتاں نو اس واسطے دلیل دے طور دے پیش کرنے آ کہ حضور دی امت دے ولیاں دا جڑا راہ ہے وہ رب دا سیدھا راہ ہے صراط الذین انعمت علیہم انعام والیاں دا راہ کہ رب دا ہی راہ ہے اس واسطے اساں اس راہ نو بیان کرنے ہاں اسی اللہ دے پیاریاں نو اپنے واسطے دلیل سمجھنے ہاں کی سمجھنے آ دلیل سمجھنے آ الحمدللہ اللہ دے پیاریاں دا راہ اس واسطے اسی بیان کرنے آ کہ انہاں نو قرآن و حدیث نے ایک دلیل دے طور دے پیش کیتا ہے جناب والا آجو گیا چودھری مشوق صاحب آئے نے ویکھو جناب ادھی پنڈی ساڈی ادھر ہی آ گئی تقریر سننے واسطے ملک پوریاں نالوں میرے خیال دے برابر دا ہی مجمع ہونا ہے ساڈے باہر کوئی چار ایک ویگن آ چکیاں نے سبحان اللہ تو جناب والا میں آیت کریمہ تلاوت کیتی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال عظمت دا مطلب ہوندا ہے سرکار دی عزت حضور دی بڑائی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدائی دے اندر بڑائی آپ عظیم ذات نے اس واسطے آیت کریمہ تلاوت کی تھی یہ غور نال سننا ارشاد ربانی فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے غیب دیاں خبران دین والے نبی نبی دا مان نہیں ہوندا غیب دیاں خبران دین والا یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدہ بے شک اساں تانوں بھیجیا اے شاہدہ حاضر بنا کے شاہدہ انا ارسلنا کا شاہدہ بے شک اساں تانوں بھیجیا اے شاہدہ حاضر بنا کے وَمُبَشِّرًا اور بشارت خوشخبری سنانے والا بنا کے وَنَذِيرًا اور ڈر سنان والا بنا کے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اللہ دے راہ وال اللہ وال بلاؤن والا داعین اللہ اللہ وال بلاؤن والا اللہ وال بلاؤن والا بید نہیں اللہ دے حکم نال و سراج منیرا اور ایسا چراغ بنایا ہے اسا توانو ایسا چراغ بنایا ہے منیرا جڑا نور ونڈدا ہے اللہ میں جڑا قران حکیم دی آیت دا ترجمہ کرانگا پورے چیلنج نال کرنا ہے پورے جناب حوالے دے نال کرنا ہے لغت دیاں ساریاں کتاباں دا حوالہ پیش کر سکنا غیاث اللغات دے اندر بھی شاہد دا معنی حاضر لکھیا منجد دے اندر بھی شاہد دا معنی حاضر لکھیا تاج العروج شرح قاموس دے اندر بھی جناب شاہد دا معنی حاضر لکھیا معنی بن گیا اے نبی اساں تانوں بھیجیا اے شاہد حاضر بنا گے ہن کیونکہ اساں عظمت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو منن والے ہاں اسا منگر نہیں جو قرآن نے کہہ دیتا اسا سر جھکا لینے آ پاویں ساڈی عقل مننے تے پاویں کیوں اس واسطے کہ ایمان اودوں ہی بندا ہے جدوں انسان عقل دے گھوڑیاں نو پیچھے چھڈ دے وے اور ایمان والیا گلاں نو من لوے عشق مصطفیٰ دے نال اپنے سر نو جھکا لوے اس لے بندہ ایمان والا بن جاندا اے جیڑا بندہ اپنے عقل دے پیچھے ٹردا اے یاد رکھنا میری گل جیڑا بندہ اپنی عقل دے پیچھے عقلاں دو طرح دیاں ہوندیاں نے کچھ عقلاں بیمار ہوندیاں نے کچھ عقلاں صحیح ہوندیاں نے دو ہر عقل ایک جیسی نہیں ہوندی عقل صحیح ہوندی جیڑا حضرت بلال ورگا ایمان رکھدا اے جیڑا حضرت داتا گنج بخش ورگا ایمان رکھدا اے ایسے بندے دی عقل اسی طرح ہی قائم ہوندی جویں مالک دین والا دیندا اے باقی دے جویں کسے سائیکل دے تے لوہے تے زنگ چڑھ جاندا ہے نا باقیاں دی عقلاں تے زنگ چڑھیا ہوندا جے بیلیو عقل اودی ہوندی جے قائم جیڑا اپنی عقل دے اوتے گناہاں دا زنگ نہیں جے لگن دیندا اس واسطے او ولی دی عقل ہوندی اے اوہی ایمان دین مطابق ہوندی اے ارشاد فرمایا یا ایو النبیو انا عظمت مصطفیٰ دا بیان سن اللہ نے عظمت بیان کر دیا کملی والے دی عظمت دے اندر قرآن دے لفظاں دے موتی جڑ دتے نے انج لگدا اے ہر لفظ پہلو نالوں جناب دوسرا جڑا اے او حضور دی عظمت و شان دا ایک سمندر پیا ٹھاٹھا ماردا اے اور تانوں پتہ ہے کہ اساں سونے دا ذکر کریے حضور دی عظمت دا بیان کریے تے ساڈا دل ٹھنڈا ہوندا ہے اور اساں بیان کرنے آ تے کوئی گل لکاون دے نہیں گل میری سمجھنا کیونکہ اساں انہاں وچوں نہیں ذکر روکے فضل ٹوکے عیب کا جو یا رہے ذکر روگے فضل ٹوکے عیب کا جو یہاں رہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی اللہ دیا بندے آؤ اسا کملی والے سرکار دو ذکر جنہ بھی کیتا جائے اسا ذکر مصطفیٰ نو روک دے نہیں حضور دی شان فضیلت نو ٹوک دے نہیں ਅਸਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੈਲਸੀ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਾਊ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਓ ਸੁਣੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ। ادھر ویکھنا بیلیو الحمدللہ ذرا غور فرمانا ایمان والے، وحدہ لا شریک دی قسم کر کے پیانا، میں لکانی نہیں کوئی گل، میری چوڑی بند نہیں ہو جانی، میری سنگی نہیں کٹی جانی، کیوں اس واسطے کہ میں دلوں ٹھنڈا ہو کے سرکار دی، ہاں جی جناب جناب حضور دی گل کراں گا، ساڈے ایمان دیاں کلیاں کھل دیاں جان گیاں، کیوں اس واسطے کہ مینوں جناب حضور نال کوڑ نہیں، حضور دی عظمت نال غصہ نہیں، جو رب نے شانہ دتیاں نے اساں من کے تواڈے سامنے بیان کرنے آ۔ حضور دی امتی ہون دا خدا دی قسم، اوہی بندہ دعوے دار ہو سکدا اے جڑا سونے دا ذکر سن کے تے او دا دل ٹھنڈا تے جناب ہاں ٹھر جاندا اے۔ ہن غور کرنا، میں آیت پڑھیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب دیاں خبراں دین والے آ، اساں تینوں شاہد بنایا ہے۔ کی بنایا ہے؟ حاضر بنایا ہے، ناظر بنایا ہے۔ حاضر سونیاں، جے شاہد دا مانا گواہ کرو، گواہ کرو تے تانوں پتہ ہے گواہی انے کدی نہیں دیندے ہوندے، انیاں دی گواہی نہیں ہوندی، بے علماں دی گواہی نہیں ہوندی، جنوں واقعے دا پتہ ہی نہ ہوئے گواہی ماں دی سری دینی انہیں، او گواہی کی دینی ہے، کھے مٹی دینی ہے، گواہی انہیں دینی ہے جیڑا واقعہ وی ویندا ہوئے پیا تے اکھاں وی ہون تے جاندا وی ہوئے بھی ہوندا کی ہے پیا۔ ذرا غور فرمانا، اللہ سنے نہیں نہیں آکھے آو، اے محبوبہ اساں تینو حاضر بنایا ہے دے کسے خاص پنڈ واسطے، خاص شہر واسطے بنایا ہے، نانا خدا دی قسم رب العالمین نے اپنے پاک نبی نو ساری کائنات دے واسطے حاضر بنا دیتا ہے۔ ہن ذرا غور فرمانا، میں جناب اپنی اس اے جناب قرآن مجید دی آیت دے نال، جناب آیت دے نال، ہن امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو نبی پاک سرکار نے، جنہاں دی روح مبارک نو کملی والے نے معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اگے پیش کیتا سی اور فخر کیتا سی، سرکار نے فرمایا سی، اے موسیٰ دسو تہاڈی امت دے اندر میرے غزالی ورگا بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کملی والے دی روح پیش کیتی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے سونے نے حضرت امام غزالی دی روح پیش کیتی، تے فخر فرمایا، اور لکھن والا وہابی مولوی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، امداد المشتاق دے اندر انہاں دے گھر دا والا ہے، میں باہر نہیں پیا جاندا، ذرا گل میری سمجھ آ جائے، یا قرآن حدیث تے یا مخالف دی کتاب، اپنے میں باہر نہیں جانا، ذرا غور کرنا، قرآن تو بعد کہڑے پاسے آ رہے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، رہ گئی رسم ادا، ارے روح بلالی نہ رہی، کلندر اقبال کہندا، اقبال کہندا، رہ گئی رسم ادا، ارے روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی، او امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نبوت دیاں صفتاں بیان پہ کر دے نے ذرا غور فرما نبوت دیاں صفتاں دے شاناں بیان کر دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین شریف دے اندر احیاء علوم الدین دی شرح اتحاف سعادت المتقین جناب والا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر جناب 274 صفحہ نمبر 274 اتحاف سعادت المتقین دے وچ متن امام غزالی دی احیاء شریف دا وی موجود ہے آپ پہ لکھ دینے جناب ور رابیو ان لہو صفت یدرک ما بہا یدرک ما یکون فی الغیب اما فی الیقظت او اما فی المنام امام غزالی فرما دے نے نبیان دی نبوت دی صفت کی ہوندی صفتا چوتھی صفت نبوت دی بیان کر دے نے فرمایا ان لہو صفتا نبی دے کول اک صفت ہوندی آ جویں بہادر بندے دے کول بہادری دی صفت ہوے تے پھر او بندہ بہادری کردا ہے جے دے اندر بزدلی دی صفت ہوے گی اونے بزدلی کرنی ہے کبھی بہادری نہیں کرنی کیوں او دے اندر رب نے او صفت رکھی نہیں گل سمجھا جے میری نبوت دے اوصاف تے صفتاں وچوں امام غزالی نے فرمایا ایک صفت ہوندی ان لہو صفت نبی دی ایک صفت ہوندی کیڑی بہا یدرک ما فی الغیب اس صفت نال نبی جان لیندا ہے ہر اس شے نو جڑی غیب وچ ہوے گل سمجھ اج ذرا ان لہو صفات بہا یدر کو ما فل غیب اما فل یقظت او فل منام فرمایا ایک صفت ہوندی نبوت دی نبوت دیاں صفتاں وچوں ایک صفت ہوندی آ اس صفت دے نال نبی جان لیندا ہے ما فی الغیب سبحان اللہ امام غزالی دی اکھے امام غزالی دا علمیاں آج تو صدیاں پہلوں 500-600 سال 700 سال پہلوں امام غزالی پہ گرد کر دینے لوکانو تے نبوت دی پتا کوئی نہیں نبوت دا پتا امام غزالی نوان اوے اونا بدوانو کی پتا جنا کھاندیاں کدی حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں ارے جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں ارے پاک عربی کا راز کیا جانے وہ تے ہے ہی پلیت بندہ پلیت نو نبوت دے مقام دا پتہ نہیں لگ سکدا تو تانو ہے وے ہے تانو مرے بیٹھے ذرا ذوق نال بولو تے ٹھنڈ دور ہوے او اوتھے تک بندے نے ایتھے تے گرمی ہو جانی ہے حالے مینوں گرمی ہونی تانوں ہور چڑھنی گل سمجھ لگی تے توجہ کرنا شیر نوں ذوق نال پڑھنا جو پلیتوں سے مل کے کھا ہائے ہائے ہائے جو پلیتوں سے مل کے کھاتے جو بلی تو سے مل کے کھاتے پاک مدنی کا راز کیا جانے, ارے پاک مدنی کا راز کیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہ دے تقوی تے پاکی دا ڈنکا دنیا پیا وجدا, آپ لکھتے ہیں نبی دے کول ایک صفت ہوندی ہے جس صفت نال او غیب دیاں گلاں نو جان لیندا ہے, پر او کیونکہ رب نے او دے وچ رکھی ہوندی ہے. رکھی کیا ہوندی ہے بولو نا. میں ایک مثال دینا, سانو اکھا رب نے دیتی ہیں, انہاں اکھاں وچ دید کہہ رکھی ہے رب نے رکھی. ہن اس دید توجہ کرنا, یہ اکھاں کئی ایہو جہی اکھاں جنہاں وچ دید اکھا ہی کو نہیں ہوندی, اکھاں ہے نے پر دید اونے نہیں رکھی تے اونوں دسدا سہ. بندے تساں ویکھے ہون گے جنہاں دیاں اکھاں تے ہوندیاں نے پر دسدا, کئی ایہو جہے ہوندے نے اکھاں ہوندیاں نے پر دید وچ ایہو جہی ہوندی ہے اونوں ایک تے دو دسدے نے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہے وہ بھی رب دی رکھی وچ, پر فرق اینا ہے اونوں باقیاں نوں ایک دا ایک دسے اونوں ایک دا دو دسے. ہن پھر اگے اس دید دے اندر فرق ہے, کسے دی دید کمزور اونوں ویڑےوں پرا نہیں دستا, کسے دی دید ہور کمزور اونوں اپنے نال دا بندہ پورا نہیں پیا دستا. وہ پھر اینکل واندا ہے آندا ہے یار مینوں نیڑے دی شے مینوں نہیں پی دستی, وہ پھر اٹھ نمبر اینک دس نمبر اینک جویں جویں ترقی دا دور ہے نال اکھ دا وی ترقی پی ہوندی ہے انے ہون دی. او جناب پھر اسی طرح نال جناب تیز دید کراندا ذرا توجہ کرنا. ہن رکھن والا دید کون؟ ذرا بولیا جے کون؟ اور رب دید رکھن والا, مگر اونوں دسدا فرق نال پیا ہے, کسے دے اندر اونے تھوڑی رکھی کسے دے اندر اونے بہتی رکھی. اللہ دے بندیا جدوں اے صفت نہ رب رکھدا اے نبیاں دے اندر, جے صفت نال غیب دیاں گلاں معلوم ہوندیاں نے اللہ سونا ایویں فرق دے نال رکھدا اے, کسے نبی دے اندر جناب تھوڑی رکھی جاندی, کسے نبی دے اندر اس تو چوکھی رکھی جاندی, کسے نبی دے اندر اس تو بھی چوکھی رکھی جاندی, حتا کہ درجہ ب درجہ رب سونا اودی او صفت رکھدا اے. جدوں کملی والے دی واری آئی اے کیونکہ رب دائے حبیب سی اینو رب نے ڈنکائے دائیں وجانا سی, یا ایو حل نبیو انا ارسلنا کا شاہدہ, اپنے حبیب دے اندر رب نے او صفت اینی رکھ دتی کہ ہمیشہ لئی رب نے اپنے حبیب نو ساری خدائی تے حاضر کر چھڈیا ہوئے. یا رسول اللہ, ذرا غور فرماؤ اللہ دیا بندیا. ہوں میں جناب دید دی او گل کر دیا, او حوالہ پیش کر کے جاواں جس حوالے نال پتا لگتا ہے اللہ نبی نو صفت دیندا ہے, جس صفت نال اونوں غیب دی گل دا پتا لگتا ہے. گل میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا ہوں میں ایک مثال دینا, یہ ٹیپ ہے نا, ہلو ہے میری آواز اندے وچ پہی جا رہی ہے ادے وچ کیوں؟ یہ دے وچ رب سونے نے یہ صفت رکھی پر اندے وچ کوئی نہیں. گل نہیں سمجھ لگی؟ حماقت تے جہالت اس لیے ہونی ہے جدو آکو اندے وچ دی پری دی. جے کوئی آکھے اندے وچ پری رہی ہے تے اینو جہالت نہیں آکھنا, کیوں اس واسطے کہ وہ صحیح پیان ہے رب نے دے اندر رکھی یہ ہو جی شاید جڑی کیچ کر لیں دی. گل سمجھنا میری. اوے انیا اے نہ سوچیا صفت نہیں رکھی تا تینوں کنڈ پچھوں دا پتہ نہیں لگ دو جتھے رب وہ صفت رکھ دیتی ہے انہوں سارے ہی پتے لگے دے. انہوں والا پیش کرن لگا. غور کرنا ایمان والے. تفسیر ابن کثیر وہابیاں دے مکتبے دی چھپی عربوں بھی چھپ کے آ رہی پاکستان دے اندر بھی چھپ رہی مکتبہ دار السلام وہابیاں دا وہ بھی یہ چھاپ دے نے. اور ریاض دے اندر مکتبہ انہاں بنایا بیروت دے اندر انہاں بنایا اردو بازار جاخانے بازار دار السلام مکتبہ بنیا وہ بھی اس کتاب نو انگلش دے اندر اس تفسیر نو انہاں انگلش ترجمہ بھی کیتا تے چھاپیا تے امریکہ دے باہر دے ملکاں وچ بھیج دے نے اور جناب اینو عربی دے اندر بھی چھاپ کے وہ ساری دنیا وچ شائع کر رہے نے. ہن انہاں دے گھر دی جناب تفسیر کڈ کے تے حوالہ پیا پیش کرنا ادھر ویکھ اسے کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95 دے اتو حوالہ پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سلام ساڈا مذہب ہے کہ انہاں نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی سی او نبی نے جنہاں نو اللہ نے عمر بھی لمبی دتی ہے ہن معمر نبی نے بڑی عمر پا کے رب کول آئے نے. ذرا توجہ فرما ہن جناب انہاں دی جدوں ملاقات ہو رہی حضرت موسیٰ کلیم دی جدوں ملاقات پئی ہوندی ہے حضرت خضر علیہ السلام دے نال حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات ہوندی ہے جدوں حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تہاڈے نال جانا تے جناب مینوں رب نے حکم ہویا تہاڈے نال چلن دا. حضرت خضر علیہ السلام پہ فرماؤندے نے لن تستطیع معی صبرا فرمایا اے موسیٰ لن تستطیع معی صبرا توانو صبر دی طاقت ہرگز نہیں ہوے گی میرے نال صبر نہیں کر سکو گے. ہن ذرا غور فرمانا آپ نے پہلوں کہہ دیتا حالے قدم بھی نہیں چلے حالے 10 قدم نہیں چلے آپ نے پہلوں فرما دیتا ہے موسیٰ تہاڈے تو صبر نہیں ہو سکنا بے صبرے ہو جاؤ گے جے میرے نال ٹرو گے. ہن جناب والا حضرت موسیٰ کلیم نو اے فرما رہے نے سوال تے اٹھدا ہے کہ جناب او کیوں فرما رہے نے انہاں نو کہیں دس دتا کیویں پتہ لگا کہ انہیں صبر نہیں کرنا کیونکہ اگے چلنا سی دہاڑی 2 دہاڑیاں 3 دہاڑیاں جنے دن وی سنگ رلنا سی حالے اگے گل کھلنی سی ویکھ دے دے پتہ لگدا کل والی گل نو کوئی نہیں جاندا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تساں صبر نہیں کر سکنا. ہن ایتھے آ میں جناب تفسیر ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے صحابی دا حوالہ پیش کر دینا پھر امام غزالی دی گل دا پتہ لگ جائے گا. آپ نے جڑی گل فرمائی کہ نبی دے اندر جناب ایک صفت رکھی ہوں دی رب نے توجہ فرما نبی دے اندر ایک صفت رکھی ہوں دی جے دے نال انہوں پتہ لگ جاندہ ہے غیب دیاں گلہ انہوں معلوم ہو جاندیاں نے. قربان جامعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو جدو خضر علیہ السلام نے فرمایا لن تستطیع معی صبرا اے موسیٰ تساں صبر نہیں کرنا. ہن وقال ابن عباس ابن عباس وہ صحابی نے جنہاں جڑے پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ان آپ دے چاچا جان حضرت عباس سرکار حضور دے چاچا جان اپنے پتر عبداللہ نو لے کے آئے انہاں دا جنہاں دا حوالہ پیا پیش کرنا انہاں نو لے کے عرض کیتی حضور میرے گھر اللہ نے پتر دتا ہے اندے واسطے برکت دی دعا فرماو. کتھے لے کے آئے سونے دی بارگاہ دے اندر لایا عرض کی دی سونے آؤں اندے لئی دعا فرماو. اوہ معلوم ہو یا جمدی دی اولاد بھی سونے کو لے چلنا رب دے پیارے کو لے چلنا تے برکت دی دعا کرانی میرے نبی دے صحابہ دی سننا دے حضور نے کی کیتا ہن توجہ فرمانا حضور نے اوندا منہ مبارک کھولیا اپنا لواب دہن نو دے منہ وچ پایا لواب منہ مبارک وچ پا کے تے فرمایا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل یا اللہ انو دین دی فقہ عطا فرما دین دی فقہ عطا فرما جڑے آندے نے فقہ کتھوں نکل آئی اے فقہ ہو فی الدین یا اللہ انو دین دی فقہ عطا فرما دین دی سمجھ نو فقہ کہندے نے اللہ دیا بندیا فقہ فی الدین وعلمہ التاویل یا اللہ انو قرآن دی تفسیر پڑھا دے قرآن دی تفسیر پڑھا دے تے ان نبی عرض پہ کر دینے اللہ دی بارگاہ دندر تے رب پیا انہاں نو پڑھاؤں دائی انہوں ہی صحابی تفسیر پہ کر دینے فرمایا جناب والا جدو حضرت خضر علیہ السلام فرماؤں دینے ثابت کر دے سر لوا دیا گا چوک داتا دربار دے اندر سر ٹنگ دتا جائے خون معاف ہوے گا اوے اللہ دیا بندیا مڑ میں لڑائی کرن نہیں آیا میں تے نہیں آنا وا سونے دی غلامی وچ آ جا اوے چنگا رہے گا چنگا رہو گے اللہ دیو بندیو کیونکہ سنڈے نال ٹکرا بندہ مارے دے اپنے سر باڑ دے سنڈے دا کچھ نہیں ہوندا اس واسطے کہ جیڑا رب رسول نال ٹکر لیندا اے وہ اپنے سر باڑ دا اے سونے دی شان نو رب نے دو چان لا دتے نے عظمت نبی پاک دی رب نے انی بنا دتی او جناب والا ذرا توجہ فرما خضر علیہ السلام دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے کان رجل یعلم علم الغیب حضرت خضر او مرد سن جڑے علم غیب جان دے سن کی جان دے سن علم غیب جان دے سن خلق سے اولیاء ارے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء مزہ نہیں آیا اے نازیم اجتماع ذرا ایمان دی سلامتی نال سارے گج بج کے کہہ دو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور رسولوں سے جڑا اپنا رسول نہیں مندا انہاں بولے باقی سارے گج کے کہہ دو اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور رسولوں سے حضرت خضر علیہ السلام نالوں وی اللہ حضرت موسیٰ نالوں وی اللہ حضرت ابراہیم نالوں وی حضرت کلیم نالوں اللہ حضرت مسیح نالوں اللہ حضرت صفی نالوں اللہ سارے نبیاں نالوں اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء ارے اولیاء خلق سے اولیاء کی مطلب ہے دا مطلب ہے ساری مخلوق نالو اللہ دے ولی افضل پھر ولیاں تو رسول افضل پھر سارے رسولاں دا سردار ساڈا نبی ہے سبحان اللہ رتبہ بنایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء رے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلی ہمارا کان رجل یعلم علم الغیب حضرت خضر علیہ السلام علم غیب جان دے سن کیونکہ نبوت دی صفت آ نبوت دی صفت اللہ نبی دے اندر ایک صفت رکھ دیندا اے بہا یدرک ما فی الغیب اس صفت نال او جان لیندا اے او چیز جڑی غیب چ ہووے اما فل یقظت یا جاگدیاں او فل منام یا ستیاں یا جاگدیاں تے یا کیونکہ نبی دا جاگنا وی جاگنا ہی ہے انہاں دا سونا وی جاگنا ہی ہے مسئلے دی گل سنیا جاؤ بیلیو ملک پورا لے ہو غور کریا جے اے دسو بھی بندہ سیدھا لما پی جائے یا پٹھا لما پی جائے یا سجے پاسے یا کھبے پاسے یا ٹول آ کے تے نیند آ جائے اونگ آ جائے وضو ٹوٹ جاندہ ہے کہ نہیں بولو تے صحیح نا نہیں تو آڈا وضو پکا ہی ہے تو آڈا کتے ٹوٹنا ہے عاشقا ایکو وضو جو کیتا روز قیامت تائیں تہاڈا ایکو ہی وضو ہویا ہے کتھے ٹوٹنا نہ کدی کرنا ہے تے نہ ٹوٹنا ہے آو تسی مینوں آکھو گے چشتی تینو پتہ ہونا ہے مینوں وضو ٹوٹدا ہے کہ نہیں ٹوٹدا تھا نہ کدی کیتا تے نہ کدی سانو پتہ ہے ٹوٹدا ہے گل دمے لگی بہرحال ذرا توجہ فرما اللہ دیا بندے مردے پیا کرنا وضو ٹوٹ جاندا مگر آمنا دے لال جدوں سو جاندے سن حضور دی نیندر نال وضو نہیں سی ٹوٹ دا آکھے ہک جاگن پر جاگ نہ جان لی ایک جاگنی پر جاگ نہ جان لی او تے جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے ہو کی ہویا اے جے کگو بولے جڑا لیں دئی سا اپٹھے تے میں قربان اتنا تھی باہو جنا خو پرم دے جتے فرما اللہ دیا بندیا مرد کر رہا ہوں توجہ فرما نبی ستیاں یا جاگ دیا غیب دیا گلہ معلوم کر لیندہ ہے کیونکہ رب نے او دے اندر صفت رکھی ہوں دیا ان اوکے میں نبی دی مثل بنے جے دے اندر او صفت کوئی نہیں جڑا غیب دی گل نہیں ویکھ سکدا نہیں جان سکدا کیویں جان سکے او دے کول نبوت نہیں جے دے کول نبوت ہوے گی رب نے اونوں ہی اے شان دینی آ گل نہیں سمجھ لگی پچھو بندے جڑ دے ہوں دے نہیں دے تسی سوندے جان دے جے اب ایک کو پتہ نہیں کمیں کمیں دنیا جاگ کے آئیے تے حالے تے میں ابتدا کیتی ہے ذرا غور فرمانا اللہ دیا بندے آؤ جناب والا میں محذب زبان دے اندر پیا بولنا ہاں جی جناب والا صرف جناب قرآن و حدیث دے نال پہ کتاباں دے حوالے نال پیا بولنا جناب والا میں حوالہ بند کر دینا محدث ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر دا حوالہ پیش کر کے بند کر دیتا ہے ہن ذرا اگے چلنے آ ذرا غور فرما تینوں عظمت مصطفیٰ دا پتہ لگ جاوے کہ جناب والا عظمت مصطفیٰ پر کہ اوتھے جاننا کہ نبی پاک دی عظمت پہچاننی آ اگر جناب آسمانا تو پوچھے وہ جواب دیندا ہے میں گردش چا گیا وا میں چکر کھان لگ پیا وا مینوں نبی دی شان دی عظمت دا پتہ نہیں لگ سکیا ہن ذرا غور کرنا انا ارسلنا کا شاہدا اے سونیا محبوبا ساں تانو شاہد بنا دتا ہے حاضر بنا دتا ہے اچھا بھی ایک میں گل تینوں ذہن وچ رکھاں دساں چیتا کریا جے تہاڈا ساڈا نام رکھنا ہور ہوندا ہے تے رب دا ہور ہے مثلا اسی کسے دا نام رکھ دینے علم دین کی نام رکھ دیاں ایتھے کوئی ہے علم دین ہے بیلی تے ہاتھ کھڑا کرے گل سمجھا جی اسا نام رکھ دیتا علم دین تے جے اونوں پوچھو تے دین دی شے کوئی نہیں آوندی نام کی رکھیا ہے علم دین آوندی جاندی شے کوئی نہیں سمجھ لگی او تیمم نوں آندا متن جانو نام دے کی رکھیا ہے گھر دیکھ کے اساں نام ایویں رکھ دینے ہوندے نے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار قصور شریف تشریف لے گئے اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اوتھے کسے دا ویاہ سی بیلی دا تے ویاہ دے اوتے نا بڑے باہو آئے داڑیاں چنگیاں کروڑ کے منیاں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نوں پوچھیا ہوئے تیرا کی نام ہے آندا جی بدر دین کی نام بدر دین آپ نے فرمایا تینو شرم نہیں ہوندی بدر دین تیرے ورگے ہوندے نے بدر دا بدر دین دا مانا ہوندا دین دا 14ویں دا چن تے تو تے ہلے دین دا 14ویں دا چن نے تے تیرا پٹھا گل ہوے جڑے اگلے ہون گے انہاں دا کی حال ہونا ہے اے تے تو بدر دین ہے ہلے گھر دے کے اساں نہ رکھنا ہے میں ٹل لا دینا ہے گل سمجھ آ جے پر مالک جدوں کسے دا نام رکھ دے او جان دے کہ اے انہاں صفتاں دا حق دار ہے تا رکھ دا ہائے ہائے ہائے غور فرما اللہ دیا بندیا میرے کملی والے دے نام رب نے رکھے نے رب جو پیار فرما دے الا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا قربان جائیے رب نے نام رکھے نے اپنے نبی دا اس آیت دے اندر ویکھ کنے رب نے نام جوڑ دتے نے ایک نام رب دا رب نے رکھیا اپنے حبیب دا شاہد دوجا نام رکھیا اے مبشر تریجا نام رکھیا نذیر تریجا نام رکھیا چوتھا رکھیا دائی پنجواں نام رکھیا رب نے اپنے حبیب دا سراج منیر آخیا جاتا ہے چراغ نو دیوا جان دو دیوا سراج سورج سورج نہیں آخیا رب نے اپنے حبیب نو بزرگ فرما دے نے اس واسطے کہ ایک سورج تو دوجا سورج نہیں بن سکتا بن سکتا ہے بھلا پر رب نے آخیا محبوب نو چراغ ایک چراغ جلاؤ نال جنہ جنہ نو لاندے جاؤ گے وہ بھی جل دے جان پاویں کروڑاں ایک دیوے تو لکھاں کروڑاں دیوے بال لو نا تے بلدے جان گے تے اینو فرق کو نہیں پینا پینا ہے بڑا رب نے سراج منیر آکھیا ہے ایسا چراغ جڑا نور بندا ہے اس واسطے سراج منیر آکھیا ہے اور جننے بھی دنیا دے اندر کوئی جناب حضرت ابو بکر صدیق نے دیوا نال جلایا حضرت فاروق اعظم نے نال اپنا دیوا لایا تے بال لیا جناب حضرت عثمان غنی نے بال لیا نال حضرت علی مشکل کشا نے بال لیا نال حسن حسین نے بال لیا نال حضرت بلال نے بال لیا نال جناب اللہ دے ولیاں در ولیاں ولیاں در ولیاں او جیڑا جیڑا بھی سونے دے نال لگدا جاندا اے او دا او دے سونا دیوا بال چھڑدا اے اس واسطے فرمایا ہوں رب نے نہ رکھے نہیں رب سونا جاندا ہے ایدی اونیاں صفتاں نو. رب نے اپنے حبیب نو فرمایا شاہدا, تو حضور شاہد ہے نے, حاضر ہے نے, تے رب نے آکھیا ہے. جے نہ ہوندے تے کدی رب کہندا؟ ہن ذرا غور فرمانا جناب والا, میں عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال پیار کرنا. ہن بخاری دی حدیث پیش کرنی قاضی, بخاری شریف دی حدیث پیش کرنی. ہائے ہائے, اے آ کول پئی, فتح الباری تے شرح بخاری. اللہ دیا بندے ادھر ویخ رہا, حدیث نمبر پیش, حدیث پیش پیا کرنا. سنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ادھر ویکھو جناب, حدیث نمبر 92, حدیث نمبر بخاری شریف دی حدیث نمبر 92, نمبر دس دیتا ہے چھتی لب جائے گی. لب جائے. حدیث نمبر 92 بخاری شریف دی, لوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سوئلن نبیو ان اشیاء کرہا ہا, لوگاں رسول اللہ صلی اللہ, اس لیے لوگاں نے حضور تو یہ ہو جیاں چیزاں پوچھنیاں شروع کر دتیاں, کرہا ہا, جنہ دے پوچھن نو آپ پسند نہیں سن کر دے. کیوں؟ اس واسطے نبوت مذاق نہیں, جڑا مردی اٹھے جناب پوچھنا شروع کر دے, نہ کرن والے سوال بھی کرنے شروع کر دے. اتھے دم نہیں مارنا ہوں دا, اتھے صرف ضرورت دی گل پوچھنی ہوں دیا. نبی احکام شرع دسن واسطے آئے ہوں دے نے, لوکاں ایمی سوال کرنے شروع کر دیتے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی فلما اکثر علیہ غادبا, جدوں سوال بہتے لوکاں شروع کر دیتے, جڑے نہ کرن والے سن وہ بھی کرنے شروع کر دیتے, حضور غادبا ناراض ہو گئے. کی ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. میں ایتھے ایک گل کر دیاں, معلوم ہویا عالم دے کول اگر یہو جائے سوال ہون جڑے نہ کرن والے ہون, جے وہ ناراض ہو جائے تے اونوں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولوی صاحب ناراض بڑا ہوندا ہے, یار یہ بڑا غصے بڑا چھتی ہو جاندا ہے. اس واسطے کہ او دی ناراضگی بھی برحق یا. ہن ایک بندہ جو آوے تے مولوی صاحب نو پوچھے, مولوی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نام سی, تے انہیں آپ ہی غصے ہونا ہے بھئی تیرا پٹھا نہ گول ہوے, او تیرا چگا آباد ہوے, او جے توں تیرے کول پوچھا جائے تو اپنی پڑنانی دا نام دس, تینوں پتہ نہیں ہونا کون اپنی جدہ پوچھتا, دوجے پوچھتے جاؤ تے نہ ہی اگے بھول جاندے نے, پتہ ہی کون نہیں ہوندا کون سی تے کون نہیں سی. بے تکے سوال معلوم ہویا, بے تکے سوال کیتے جان تے عالم دا ناراض ہونا بجا ہے. گل سمجھ لگی؟ غادبا نبی پاک ناراض ہو گئے, غصے وچ آ گئے. جدوں غصے وچ آ گئے, ثم قال للناس, ہن حضور نے فرمایا لوگاں نوں, ناراض ہو گئے کیونکہ لوگ کئی وچ حضور دا علم تولن واسطے سوال کردے سن, علم کنا ہے, سرکار پھر ناراض ہو گیا تے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم, کھڑے ہو گئے نا, فرما لاؤ سلونی عما شئتم. چہرہ رسول اللہ دا غضبناک سرخ لال, اما عائشہ فرماندیاں نے حضور دا چہرہ مبارک جدو ذرا ناراضگی آنی تے چہرہ مبارک لال سوا ہو جانا. حضور نے فرمایا سلونی اما شیطم, پوچھا جو چاہتے ہو میرے کو پوچھ لو. پھر اسے بخاری اگلی جلد دے اندر الان دا لفظ سونے نے فرمایا ہون جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ہون کہہ کے دسیا کہ مذاق نہ سمجھا جے, مت ہر ویلے اٹھ کے پھر سوال کرنے شروع کر دیو. میری ناراضگی رب دی ناراضگی جے. سلونی اما شیطم الان, ہون جو میرے کو پوچھنا جے پوچھ لو. ایک بندہ اٹھیا آندا من ابھی, حضور دسو میرا باپ کون ہے. کی پوچھا؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ, تیرا باپ حذافہ ہے. پیو ہوندا پہلو فوت ہو گیا سی. انہیں پوچھا تاکہ تصدیق ہو جائے کہ میں اپنے باپ دا ہی بیٹا ہوں. ہوں ذرا غور کرنا, ابو کا حذافہ, حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. انہیں پوچھا اپنے باپ دے بارے, میرا باپ کون ہے. میں پرسوں چوتھ دی گل ہفتے دی پشاور دے نال آ مردان دے نال آ ڈاگی شیوے اڈے دے نال پٹھانا دا علاقہ ڈاگی. میں اتے گیا ایک دیوبندی مسلک دا معتدل مزاج گستاخ تے بے ادب نہیں سی. معتدل مزاج جا بندہ سی. مولانا حمداللہ صاحب داجوی انہوں دے نے انہیں کتاب بھی لکھی آ, ترکی چو چھپ کے آئی ہے, میرے کول موجود ہے. انہیں کتاب اس موضوع تے لکھی آ, وہ نام ہے البصائر لمن کے توسل بے اہل المقابر, یعنی جڑے قبراں والیاں دے وسیلے نوں ناجائز سمجھدے نے تو دا انکار کردے نے, اون دے واسطے دلائل کٹھے کیتے نے. او پوری کتاب ترکی چوں چھپ کے آئی, فقیر دے کول موجود ہے البصائر. اس مولوی صاحب نوں میں ملن واسطے گیا. میں اون دے اگے ہوئی گل کیتی, یہ حدیث میں پیش کیتی سرکار دی. اون دے گھر وچ بیٹھ کے سلونی اما شے تم, میں کیا ویکھو حضور فرماندے نے بے سلونی اما شے تم. اور تانوں مزے دی گل دساں, میں اس دیوبندی جناب مسلک رکھن دیوبندی جناب مولوی جڑا مظاہر العلوم سہارنپور مولوی زکریا کاندلوی دا شاگرد, ریونڈیے بسترا چکان دا جڑی کتاب ہوندی ہے نا, او تبلیغی نصاب, اس تبلیغی نصاب دا لکھن والا مولوی زکریا کاندلوی مظاہر العلوم سہارنپور دا شیخ الحدیث وڈا, اس کتاب لکھی مولانا حمداللہ صاحب ہوندے شاگرد نے. ہاں جی, اس تے شاگرد نے مولوی زکریا کاندلوی دے. اونے جناب زکریا کاندلوی دا شاگرد, میں گیا ویکھیا اپنے گھر دے اتے مین گیٹ دے اتوں تختی لگی ہے, وہ لکھیا یا اللہ یا محمد. ڈاگی دے مدرسے وچ گئے, اتے بھی لکھیا یا اللہ, کمرے وچ یا اللہ یا محمد. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, ارے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, ذرا لوگڑ کہہ دو ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. مزہ نہیں آیا لے اور پڑھ دینا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ارے یا رسول اللہ کی کثرت مزہ نہیں آیا غور ذوق نال کہہ دو ذرا بلند آواز نال گونج پے جائے پتہ لگے جناب نبی پاک دی عظمت دے ایمان رکھنے والے بیٹھے نے اللہ دیا بندیا میں کل کوئٹے دا سفر کرنا اتنا لمبا سفر کرنا ہے لیکن اللہ دی مہربانی نال نبی پاک دی عظمت دا صدقہ فقیر گرم ہو گیا انشاءاللہ العزیز جناب والا ہن تساں تھک جانا ہے تے میں نہیں جے تھکنا ذرا غور فرما جناب میں ہاں جی جناب مولانا حمدللہ داجوی صاحب دا حوالہ پیش کیتا تختی مار لگی مین دروازے دے اوتے لکھیا یا اللہ یا محمد غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دین غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ارے یا رسول اللہ کی یا رسول اللہ کی کثرت کی سبحان اللہ ذرا غور فرما اللہ دیا بندیاں ادھر ویکھ جناب میں جناب سنا رہا صرف اپنے نو سنا رہا کیونکہ ساڈے جڑے نا یہ ہوندے نے شکی بگاڑ کی بگاڑ او دا سنو یار آہو یار وہ بھی تو قرآن ہی پڑھن دیا سی نا وہ فلانے دا سنو او یار آہو یار وہ بھی یہ ہوتے ہیں بچارے ڈاوا ڈول میں اپنی قوم نو آنا نا چرلو یہ چرلو نے بچارے جوگی دی کتی ہوتی نا جوگی دی کتی وہ جے دے پیلے کپڑے ویکھے ہوندے مگر رو پیندی وہ سمجھ دے میرا جوگی ہونا یہ ساڈے آ رہے بچارے جوگی دی کتی والا انہاں دا کام ہے اقل تھوڑے انہاں نوں ہوندی کوئی نہیں اقل مت ہے جی وہ اقل نے سکول نے انجی کڈ لئی ہوندی ہے اس واسطے فٹ جناب جی وہ جی وہ بھی قرآن پڑھن دے سارے چنگے جتھے لگا لگا ہی رہے وہ بڑا منافق بندہ ہوتا جی پکی گل جی جڑا وہ پکا منافق بندہ ہے جڑا آخے جتھے کو لگا لگا ہی رہے سمجھ لے عبداللہ بن ابی دی اولاد آ وہ مر جائے اور سور دا جنازہ نہیں پڑھو پڑھیا جی جڑا بندہ آخے نا جتھے کوئی لگا لگا رہے اس سور دا جنازہ نہ پڑھیا جی عبداللہ بن ابی دی نسل مصطفیٰ کریم دے دین دے اندر جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے چنگا ہر کسے نو نہیں آکھے آ گیا سونے کملی والے نے دودھ دے پانی دا پانی کیتا ہے چور نو چور آکھے ڈاکو نو ڈاکو آکھنا پڑے گا ہر کسے نو چنگا کہن والا منافق ہوندا ہے اس یہودی دے منہ تے لتر بندہ مارے تے پھر پوچھے میں بھی جتھے لگا چنگا ہی لگا رہن دے سا ہیں تیرے لتر بوتھے دے وجہ تے ہن وگا ہو گیا تے لڑن لگ پیا ہے تے تھوڑے دے کملی والے دی واری آوے تے انا جتھے کوئی لگا لگا ہی رہے دور تھورا او نا چیر مسلمان نہیں جنا چیر غیرت حضور دے صحابہ والی نہ ہوئے آمنو کما آمن الناس رب فرماندا ایمان انج رکھیا جے جویں صحابہ نے ایمان رکھیا سی حضور دے صحابہ دے ایمان سی حضرت حسن بصری فرماؤں دے نے حضور دے صحابہ نبی دے دشمنہ دے نال اپنا کپڑا لگنا وی گوارا نہیں سن کر دے اڈا وان ڈول چرلو چرلو کتا سننی ہے پرا تکا دے نو ٹٹھے کھو گالی تھا میں لگی میں جی تقریر کرن دیا نا یہ میں پتھر کرا تو پتھر بھی نچن لگ پے پر تھی پتہ نہیں کی جے سدکے جا سدکے ادھر ویکھ اللہ دے بندے مرد کر رہے ہیں کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اندازہ لگا حضور سرکار ناراض ہو گئے غضبناک ہو گئے اس وقت سرکار نے اٹھ کلو